adierazi. Euskaldunak garelako. Antxeta irratia. Entzun esan adierazi. Euskaldunak garelako. Egunon berriro ere Euskadi Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok, hementxe jarraitzen dugu, 9:05 dira, Jean-Pierre Garokarene eta biok Xavier Martínez de Antoñana. Egunon, Jean-Pierre. Egunon. Bueno, asteburu berri bat, gazigozoa izan dena, Real Unionek ezin izan zuen Athletic begaraitu, eta ez du igoera fasea jokatuko, utxeta bat galdu zuen. Jean-Pierre, Bidasoak aldiz, bere horretan jarraitzen du, 21-23, mendean hartu zuen Kuabit Guadalajara, eta sendu jarraitzen du Asobaligako bigarren postuan 29 punturekin, Jean-Pierre? Bai, sendu jarraitzen du bigarren postu horretan, gero hartuko dugu Valladolid eta Barcelona joan beharko da, eta bere helburu nagusiak betetzen, errekuperatu beharko du berretzere Julen Aguinalde kolpatua pikin bat belaunean, larun batean kolpe bat jaso zuen, baina jokalari handiak ikusi genituen ere, Kaldi Odriozola ez zeon bertan, eta errekuperatuko da, sensazio onarekin dabilela, baino ikusi genuen auzkue handi bat, Joan Ledo handi bat, eta bere lana betetzen beste jokalaria. Garaipena eskuratu zuten, 21-23, eta 48 urterekin Jose Jaun Brados maixotasun beste erakustaldia egin zuen. Horrean, atezainentzat ez dago mugarik. Ez, eta gainera zela zaitasunarekin. Bai, eta Iker Serran hori, eta Kaber hori, eta Azkueri, eta guztien lehen lerreko jokalari eri, guztieri hain zuzen ere. Tao, ba, bueno, bere semea izan zitekeen ta hori ere. Bai, hor eri. Bueno, eta Madrideko presidentea da, Guadalajarako jokalaria. Eta Espainiako federaziorako presidentea izan nahi du. Eta gai. Denarako denbora duka. Denetatek jokalaria, entrenatzailea, dinamizatzailea, ezitzailea ere bai. Denetarik egiten du. Bueno, ba, bi neurketa horietaz gain, Real Unionena eta Bidasoarena, bueno, ba, Bidaso eskualdeko taldek jardunaldi jardunaldi ugari izan dituzte, eta horien emaitzak aipatuko ditugu beti bezala. Futboleko neurketa guztiak, Bidaso Waterpolo taldearena, Txingudia gaindarrena, ez behar ez beteriko San Pedroko jeitxieraren inguruan ere arituko gara Kanal gaur. Suez. Eta esgrima ere izango dugu espide, Jean-Pierre. Bai, eta oso garrantzitsua, bai. Geure esgrimako talde hori eta prioriekin badakite egon zarela, bai. Eta azpimarratzekoa bere lana, Bai, eta, bueno, gero xago hitz egingo dugu bere inguruan, baina bai, interesgarria den kirola, oso interesgarria den kirola. Bueno, bukatzeko, Jean-Pierre, beti bezala Euskal Taldeen asteburuko jarduna errepasatuko dugu, bueno, asko dugunez aipatzeke, beti bezala, denbora gehiago galdu gabe, hasiera emango diogu gaurko saioari. Bueno, ba, Jean-Pierre, berriro ere historia errepikatzen da. Real Unionek ez du igoera fasea jokatuko, utxeta bat galdu zuen Athletic beren aurka, eta ezen saiatu ezelako izan. Aparteko lehen zatia jokatu zuen Aitor Zulaikaren jokalariek, lehen gola egiteko aukerak izan zituzten, hurbil egon ziren, baina baita batzen duguna, futbolean golak ekin behar dira. Bigarren zatian, prestutasun handiagoarekin irten zen Athletic B, eta Andoni Taskonek egin zuen neurketako gol bakarra Athletic B-ek izan zuen aukerarik bakarrean. Bai, baina batetik bere maixotasuna erakutsi zuen berregunean atzo, Hiru jokalari atzean Paredes, Núñez bestalde batetik eta gero Luengo, bai. Kortazar Galetik eta Nico Williams atzera de asko gustatu zaita Nico Williams. Asko. Oh, asko. Asko. Baina Prados nintzak ez zergatuk ikutzi zuen futbolzarean kolpatua, horretila kolpatua. Bai, bueno, batzuetan bat ikusi, berotua dagoenean oraindik ezak asko minas hori, baina... Bai, baina bere ala ikusi, eske bere ala, telebistatik ikusi nuen, monitorean ikusi nuen, eta au, kolpe txarra hartu du, eta ateratu zen, maingu ateratu zen, gero? Atxeden alditik buelta, lehenengo jokaldian min hartu zuen berriro, eta... Galet ez zen igotzen ala autobusera. Bai. Ez zen igotzen ala, baina, bueno, hortik aurrera ere. Gustatu zaidan atleti, asko ondo kokatu berregunean, eta erakustaldia, bai, erran nenek, lehen zatian, Bai, bai, bai. Oso ondo mugitu zuen, baloia, eta aipatu behar da, eta hori egia zain. Baino, fula, esaten da ditut zarek. Goles son amores, ez, gaizki gina du, esaldia. Nahi zuen esan goles son puntos, puntua direla, eta esan. Baino nahi dut esan puntuak, golaren bidezta, hor da piperra, futboleko gatza, hor da, geixan losikik, abagunea izan zuen, erdiratu zuen, bai, baina Agirrezabala zain handi bat ere, bere maila. Agirrezabala eta Langak. Bai, Langa, eta Agiz, Agirrezabala, izu, Leoncito. Agirrezabala, Gipuzkoarra, Hore etarra, txukun, oso txukun, txukun. 2025 arte berritu du Artolarekin batera. Baino joko ba Agirrezabala ez da atetik beren ez du jarraituko, Ez dakit aurten o datorren urtean, baina hortik aurrera horra ferarikiko da. Ba, Oier Luengo, jokalariak hor paredes, urteroko kontua San Bartolome, bueno, urteroko kontuagatik. Baina bueno, garipera eskuratu zuen azkenean datu bat. Zelazagoa. Azkeneko lau neurketan Real Unionek ez du goli sartu. Huts. Eta, bueno, aipatzen genuen Getxokoaren azena aurkakoan, puntua ona zela. Bai, puntua ona zela, baina... Baina gutxiago, sentsazioa utzi zuen, hor... Zutoiera bidean zuen Fran Riberak. Eta Portugaleten ez zuen golarik aurk. Ez zuen aukerarik izan. Eta bigarren zatean... Eta Racine gainditu egin zuen bigarren zatean 10 minutu joko garbia eta bere... Ba, indarra erakutsi zuen, eta arazoak izan zituen, eta atzo, bai, nola ez. Atzo garaitu egin zuen Atletikek, eta Portugaletan argita garbi. Eta azkeneko hilabetean ez balima duzu, ibilbide hori behar den bezala egiten, ba, ez duzu zure helburu nagusia betetzen al. Bueno, helburu nagusia azken hilabeteetako honetakoa. Zeba, nire ustez, helburua Real Unionek aurkitu du, mantentzea. Aitor Zuleika garbi kontuz, argi esan zuen. Giparro ratza ez da galdu behar. Pozik gaude, arro... Arro ez. Orain duela urte bat, Gorka Etxeberriaren agindupean, Real Unionek berdindu egin zuen. Bai. Bilbon. Bai. Eta hor izkila jo zuten Madriden, eta hor gelditu zen taldea. Nik ez dakit jarraituko zuen, ez dakit bigarren behar mailan, baina, gara, hipotesia da. Koronavirusa egin zuen. Sartu zen, eta... Bai, bai. Eta baina, aurten, helburu nagusia bete egin du. Hori goraipatzekoa. Hortik aurrera, bueno... Bueno, alegina egingo da. Zailkapena eta guzti hori geroxeago aztertuko dugu. Beti aipatzen duguna, Real Unionen denboraldia oraindik ez da bukatu. Batzuek uste dutelako, ja da bukatu dela, baina ez. Oraindikan neurketa gehiago ditu jokatzeke Real Unionek. Bueno, protagonisten adierazpenak entzutera, igaroko gara jarraian, lehenik eta bain. Athletic beren entrenatzailea entzungo dugu. Honako hau da, Joseba Etxeberriak atzoko neurketaren inguruan adierazi zuena. Partidu gogorra eta denboraldi gogorra, ez? Azkenean, ba, bueno, bostalde izan gera ba, leian, azkenean iruk bakarrik ba, bueno, jarraitzen dugu urrengo faserako, baina, bueno, gaur bazenik igune partidu gogorra izango zela, lehenengo zatiagia beraiek hobeto ibili direla, joku aldetik, eta bueno, batzaren aldian esan dugu, ez? Azkenean guk hemen irabazteko, ba, pausu bat aurrera eman behar dugula, eta nik uste dute bigarren zatia hobeto egon garela, eta bueno, gero gol horren ondorioz, nik uste dute taldea lasaitu dela, eta beharra da igual Real Union, ba, bueno, urduri ipini da, eta bueno, nahiz eta azken momentura arte sufritu, nik uste dute garaipena merezia dela. Bueno, ez dakizu nola ikusten duzu, baina nik uste Joseba Etxeberriaren hitzek garbi utzi dutela, lehen zatia Real Unionentzat, bigarrena Athleticentzat, eta berak garaipena merezitakoa dela ikusten du. Bai, baina arriskua hartu zuen, Bai. Arriskua hartu zuen, zerba, hiru lerroak aurreratu egin zituen, edo agindua eman zuen, atzeden aldian, eta hori... Arrezku osoan, baina Real Unionek, bizu dut, arnaza pikin bat faltatzen zaiola bigarren zatian, eta Santanderren aurka ere bai, eta Getxon ere bai, eta Portugaleten ere bai. Lehen zatia ondo, txukun, bigarren zatia, arnaza pixkat falta zaio. Bai, eta sartu izan balitz, geixan elo segiren jaurtik eta hori, Bai, erantzungo dizu bere Aitor Zulaikak, Balitz eta balu. Bai, eta musiko kontuak, balitz eta balu, baina, bueno, hor dako, hor zeo koska, hor gertatu zena erdirak eta oso nahi zantzela, baina Agirrezabalaren eskua azaldu zela, hori eltarrena. Hori da kontua. Bueno, Joseba Etxeberriaren iritzia entzun dugu, Athletic betik eta Real Unionera igaroko gara, ea zer esan zuen Aitor Zulaikak. Berak ere, guk aipatutakoa esaten du, historia errepikatzen da. Orokorrean partidu on bat egin dugula, oso nahi esateagatik. Oso nahi esateko, ba, aurkako arearen inguruan zerbait gehiago egin behar da, ezta. Uste dut, partidu oso bat egin dugula, lehenengo zatean berriro ere, nire uste dut aurkari baino gehiago inela. Berriro ere lortu dugu aurkariak zelaiaren norantzan gure porterinantz joata bakarri jokoa areoarekin izango dugu. Gutxirekin, eta lehenengo zati ona, kombinatzen, hiru lau aukera, gehiago egiteko aukerak, eta nire uste dut lehenengo zati oso ona egin dugula. Gero berriro ere bigarren zatiaren hasieran berriro ere kostatu zaigu zerbait, berriro ere, errepikatzen dena berriro ere aurkariak aurrenekoan gola egiten dizu, eta berriro ere errepikatzen da, ba, enbote jatu ditugu. Baina ez dugu sartzen, eta, bueno, esperientzia ez dut esango asko dudanik, baina esperientzia badut, egoera hauetatik pasatu naiz, badakit zer den aurkariak bost partidutan bota duen aurrena barrura joatea, badakit zuk bota duzun 6-7 barrura horren eskutea, hau futbolaren fasetagoa da, badakit, baina zer egingo dut, zorion du taldea, ezken nik uste dut futbola osatzen duten aspektu gehienetan izan garela gehiago. Baina ez dugu ematen momentu honetan horrek partiduak irabazteko, ez da orduan, ba, bueno, hori da nik uste dut partidaren balorazia. Bueno, ba, hori da Aitor Zulaikak partidaren inguruko ba, egiten duen balorazioa, gauzak argi. Bueno, ba, futbola osatzen duten faktore askotan, nagusi izan zen Real Union, baina nagusienean ez. Eta ez da sartzen baloia. Eta azkenengo jardunaldietan baloiak ez du sartu nahi. Eta baguneak zurdinek zuzen ere, burukada batean. Zurdinek, kunek, izan zituen ere, bai. No, bi harriak, bigarren zatean bi harriak. Atitikek bere garai, bere abagunea aprotxatu zuen, eta hor bertan, andonitaskon. Eskubitik, galetik berriz ere baloia, eta ere mu txikian, hor txiki horretan burukada. Futbol partio ugari ikuste dituzu. Bai. Ez hitzaizun iruditu gola Athletic Bek errepikatu zuela beste jardunaldi bat alderatuta. Bai, Portugaleten bezala. Amore Bietaren aurkako gola Artolak egin zuen orduan, baina oso antzeko da. Bigarren zutoinean gola buruz. Bai, hori hausnartu da dute, Etxeberriaren mutilak. Ze poza atzo Joseba Etxeberria berriz ikustea Estadion Galen. Ni ikusi dut jokalari bezala, gaztetxoetan ikusi izan dut. Oso adeitxu egon zan gurekin prentsa horrekin. Bera ala da, eta Joseba Etxeberria etortzen da, askotan etortzen da Estadion Galera. Eta bere aipatu zuen, bere ibilbidean nahi duela bakarrik ere, eta ez dakik Athleticen bertan egongo den, baino hori beste kontua izango da, Tenerifeen egon zan ere, hori bietatik Tenerifeera joan egin zen, eta bere ibilbidean nahi du egin, da nik uste dut entrenatzaile on bat izango dela. Lantxukuna egiten ari da Bilbao Athletic. Bai. Eta han denak atzo atzean zituen, Bai. Alkorta jauna, Alkorta. Bueno, Rafa Alkorta. Beta horrekokin, tatuajekin. Rafa Alkorta, zer, Andoni Aierza. Bai, Fran Garagarza ere gontzen. Fran Garagarza, bezakit bide Blasi Arreta bertan zegoen, ez, bezu hor taldean dagoela. Azerizarra, Blasi Arreta eta Atleti atzo, nik ikusi duten Galen aurten talde oberena. Hori ere goraipatzekoa da, eta jokalari oberenekin. Oier duengo, nik egitzen, zer egiten du bigarren B mailan, oier duengo. Asko esaten du, bigarren mailako talde honen eren aurka, Real Unionek lehen zatean nagusi izatea, eta utxeta bat bakarri galtzea, eta berdintzeko eta irabazteko aukerekin. Amaika garaipena eskuratu ditu Atletik, Bai, eta horietatik amalau galdu gabe. Oxe, kontutan hartu behar da hori, prestatu dute talde txukun eta bat. Eta ia-ia kanpo azken jardun. Baina ia-ia kanpo eta orain ikusiko dugu borrokan bigarren mailara igotzeko. Eta hor bere aukerak izango ditu Atletik, garai batian egon zan, orain duela hiru lau urte egon zan ere, eta bere aukerak izango ditu ere. Bueno, Jean-Pierre, naiz eta neurketaren balorazioa hori egin duen Aitor Zulaikak, bigarren zatiko lehen minutuak kenduta, orokorrean ona izan zen neurketa. Bai. Aitor Zulaikak arnasari gabe iritsi zen. Bai, hala da. Nere ustez, eh? Aitor Zulaikak Athletic eta Real Union zoriondu nahi izan zituen, honako hau da, teknikari azpeitiarrak egin zuen esker mezua. Zoriondu behar du Athletic lehendabizi, garaipena lortu delako, eta, nik uste dut merezitako zailkapena lortu dutela lehenengo hiruren artean. Eta Athletic zoriontzez aparte batez ere zoriondu nahi dut. Real Unionek daukan altxorra hor barruan, ez da. Jokalari hauek asko dira, asko ematen adibia, eta gaur ziurtatzen dut, asko emango dute oraindik. Mezua garbia izan da, lortuko dugu. Lortuko dugu, Ba, hori aipatzen baino... du, mezu argia izan da, eta altxorra plantillarekin, eta bueno, ahotsaren atzean entzuten ba, den ikala, zalegoarekin. Hori beste kontua da, aipatuko dugu gero, baina dute esan, Aitor Zulaika da, hor talde horren biparratza Aitor Zulaika da. Guztiz. Eta bere aldaketaren arduraduna bera da. Guztia. Bera eta bere talde teknikoa, baina arata guztiz ere Aitor Zulaika jauna. Eta horra aipatu behar dugu gauza bat. Neurketa bukatu ostean, jokalari guztiak agurtu, entrenatzaia zoriondu. Denak korro batean zelai erdian, banan, Aitor Zulaikak zoriondu zituen behintzat egin zuten esfortzu fisikoarengatik, gero partidua hobeago ala kaskarrago egin zuten, lehen zatian ona, aipatu dugu. Banan zoriondu zituen, eta horrek jokalarien gan ere eragina dauka, eragin positiboan oski. Eta, bueno, gora aipatzekoa izan zen, Aitor Zulaikak izan zuen jarrera. Bueno, lortuko dugu aipatu du, izan ere Real Unionen denboraldia ezabukatu, eta orain fase berrian sartuko da talde irundarra hain zuzen ere, orain B azpimultzoko taldeekin batera, datorren urtean federazioko lehen mailan aritzeagatik lehiatuko da talde txuri beltza, Jean-Pierre. Bai, eta hor jokoan, hirugarren postu oraindik Ebro eta Lorreñesen aurka, edo dakit dugu Lorreñes eta... Aste azkenean jokatu behar dituzte. Bai. Eta gero izango ditugu Mutilbera alde batetik, Iruñako talde bat. Osasuna be? Osasuna Promesas. Promesas, hor dagoena, eta Tarazona. Edo Egea de los Caballeros, ya está la zona bertan dagoela. Inor, ez adila konfiatu, neurketa guztia jokatu behar direlako. Multzo horretan bere lana bete dutelako Tudelano alde batetik, txapeldun ordea Kalahorra, berdin du egin zuten azken jardun aldean. Mikel Orbegozo, zorionak. Bai, Mikel Orbegozo, hortxe, Azpeitierra, Tudelano taldea, eta Lorroñez edo Ebro, ikusiko du, Ebron jokatu zuen ere Mikel Orbegozo. Zaragozako bertan auzoa handi bada, Campo de la Almozara esaten dutena, eta handago Garitano Kirol arduradun bezala. Bueno, mira, hortxe... Zaragozako jokalari hoia. Bueno, eta ba... atletitiko jokalari hoia. Hala da, bai. Jardunaldiko emaitzak errepasatuz eta sailkapena errepasatuz bukatuko amaiera emango diogu Real Unionen tartetxoni. Real Unionek utxe Bilbao Athleticek bat, Getxoko Arenas bat, Portugaletek utx, Getxoko Arenas Real Unionekin batera arituko da. Barakaldok bi, Leioa utx, Erreal Abek, lau eta bat garaitu zuen Alabez bek, Karrikaburuk debuta, 18 segundo eta gola. Hala, horrela errex egiten da, Bere ala lehen taldera iritsiko da ikusiko duzu. Batzuk, larun bateko kopako finalerako deialdian sartzeko eskatzen ari dira. Bastantan jokalaria, zorionak ere bai. Eta Amorebieta eta Santanderreko Racingen aurkakoa, aste azkenean jokatuko da. Eta emaitzaren baitan, Real Unionek laugarren, ala bosgarren bukatuko du multzo honetako sailkapena. Bueno, futbolak emaitza gehiago utzi ditu. Zeunen zaleeri buruz, aipatu du Aitor Zulaikak. Aitor Zulaikak aipatu du altxorra plantilla eta bueno, atzo segulako harrera egin zioten taldeari eta 90 minutuak Estadion Galetik kanpo animatzen egon ziren. Ikialdean han Bidasoako ibaiaren ondoan han bertan eta jende ugari eta kontu egin behar zen, tarteekin eta beste jantekoekin, baina bueno, hori dena errespetatuz, bere oiuak, bere karrasiak eta bere laguntza ere. Eskertu zuten jokalariak eta ea mantentzen den. Ba, ez da erraza. Herriak behar duelako ere bai, Futbol zelaietik kanpo ez da erraza handik, Zaleak barruan behar dute. Beste batzuk eserita, eroso, lasai. Baimen xuxenarekin, baina, bueno, beste kontua da. Eta han zaleak gaztetxoak, eta ezain gaztetxoak, Denetatik zegoen. Eta beste rekuetan. Suspertu da, txuri behelze zen hori. Bai. Bueno, futbolak emaitza gehiago utzi ditu aste burunetan. Emakumezkoen ohorezko regional mailan Mariño Kainorga liderraren aurka bana berdindu zuen. Real Union B gizonezkoen ohorezko regional mailan denboraldia berrekin zenetik lehen garaipena lortu zuen, bat eta huts mendean hartu zuen Ordizia, 8 punturekin 6. postura igo da. eta maila berean Beti Gaztek 8-1 jipoitu zuen Aierru. Lezakarrak sailkapeneko liderrak dira 14 punturekin. Lehen maila regionalean, bueno, emaitzak askarrak, bakarrik Dunboa Eguzkik lortu zuen garaipena, 4-3 trintxerpren aurka, gainontzekoak galdu eta berdindu. San Pedro Tarrak 7-2 jipoitu zuen Behobia, Marinok 1-2 galdu zuen, Astigarragako Mundarroren aurrean, Talandetxak Iruna berdindu zuen etxetik kanpo. Bueno, Bidasoak oso sendo jarraitzen du, Sazir Asoba ligako bigarren postua eskuratzeko bidean, larun batean garaipen berri bat erdietsi zuen, kasunetan Koabit Guadalajararen aurka eta jada 29 puntu eskuratu ditu denboraldi honetan. Bidasoak esan bezala 31 eta 33 irabazi zuen talde irundarrak, baina etzen bigarren zatira arte izan, neurketa hautsi zuela Bidasoak, Jean-Pierre. Bai, hautsi zuen, baina egia esan ere, askia zerre azaldu zitzaigun Guadalajarako jokalariak, eta ez dakit entrenatzen ja Mariano Ortega, eskarmentuko da, eskarmentuko jokalari goia. Azerre zegoen, baina bere aurkiak. Claro, bere aurkiak, baina nahi dut esan, nahi dut esan Guadalajara lehen zatian aski txukuna, jende gazteekin. Nahi gustatu zitean. Bai, eta hor, goraipatukotzekoa beti 48 urterekin, uste dut, ja ez dituela 48, 49, uste dut. 49 egiteko. Eta Jose Jaun Bradosek orain badauka pekulieritate bat, berezitasun bat. Eta orain bere dorsalak adierazten duzen bat urte dituen adina. Bueno, aurrekoan 48 jokatu zuen, baina aurten 49 egingo ditu. Eta zerak ustaldia. Hori Iñaki de Mujika esan dizu. Bai, bai. Beraren laguna dalako. Bai, bai, Iñaki de Mujika. Bai, eta bueno, hor bertan, neurketa oso garrantzizua, baina bai, defensan eren lan txukuna, defensa irekiagoa du, Bidasoa, baina irekiagoa, eta bere lana aski txukuna aipatzen dut. Paredes, nora Paredes. Mm-hmm. Paredes da lehen errako jokalari bat, euskalduna. Mm-hmm. Bere aita, Juan Carlos Paredes, Bidasoan aitetakoa, 1977-1979, pivotea zen hasiera batean, Aierruk etorritako jokalaria, Lezotik mm-hmm. etorritako jokalaria, eta gero lehen derroan fitxatu zuten, eta Juancho Villarrealek pivotean jarri zuena. 2 metro eta 2 zentimetro neurtzen zuten, garai hartan, jokalari handinetakoa bat, estatuan, eta Juancho Villarreal bere iparrorratza eta bere sendotasuna markatu egin zuena hain noski. Bueno, Paredes lehen lerreko jokalaria, gustatu zaidan asko, kreteien jokatuko du datorren urtean, hori aipatzeko. Eta taldea, bigarren zatian zalantza hor, Joan Ledo ateratu zenean hor gurutatu zen, gorri, txartel gorria, baina, bueno, hor gertatu zen, neurik eta hor buskatu zen, baina nata guztiz ere, nik esan nahi dut esan luzera, Bidasoak garaipena eskuratuko zuela. Bai. Baino, hor zalantza asko sortu ziren, puskatu zera hor neurketa. Bueno, nik zalantzak ez ditu jokaldi horretan, ni hasiera batetik ikusi nuelako, eta gero gainera Joan Ledok berak ere aipatu zuelako kontaktua guntzelako. Bai, eta Jakobok berak ere. Neri iruditu zitean, eta gainera Mourinhok mina nola hartzen duen, oraindik eta adierazgarriagoa da. Eta bueno, Mourinho jokalario ja, Bidasoakoa. Bai. Eta alde horretatik, hor zalantza jarretzera, baina nik uste dut azken finean, garaipen ez erosoa, askotak esaten dute, garaipen erosua lortu eskubaloian ez dago. Entzungo dugu. Garaipen erosorik ez dago eskubaloian. Eta ni Iker Serran hori bi galdera egin izkion. Bai. Eta badakizu orain, tamales Bidasoan eta Estadion Galen zalegoa ezin dela sartu oraindik. Eta dena entzuten da, holkian dena entzuten da. Eta azken minutuan, neurketa bukatu zenean, edo bozina hotxe egin zuenean, nik entzun nion Serran hori esanez. Uf, kostata. Hola esan zuen. Horrela, horrela esan zen, jokalari ona. Eta erdilaria falta zaion, kortxi, Kontuz, talde aski erosoa da eta aski ona. Bueno, ala eta guztiz ere Bidasoak garaipena eskuratu zuen, hori zen helburu nagusia, eta orain prestatu behar du Baiadoliren neurketa, Bartzelonako ere bai, eta bertze aurkariak hartzeko moduan, eta errekuperatu Claudio Trozola, hain zuzen ere, hobeto Adrian Crowley eta beste jokalariak, eta ja osatu berrez ere ritmo hori beharrezkoa dula. Eta Barcelonako neurketa kontuz, Barcelona aurkaria hor kolpe asko jasotzen dituzu neurketan bertan, eta zaindu behar da hori. Barcelona kolpeak jaso ditu. Julenen belaunak ere, bai, zaindu behar da ere. Bai. Bueno, jarraian Iker Serrano eta Mikel Zabala den adierazpenak entzungo ditugu. Bueno, ganik ikun, ez? Azken finean asoa liga beti kosta biteo, ez? Beraiek oso ekipo gaztea die, bravo izan ezik, baina oso ekipo gaztea dakate, eta bueno, hasieratik indartxoatea dia, ba genik ikun kosta hau ingo zitzaigula ba, partidua ustea, baina bueno, bigarren zatian uste lortu indeula, eta oso pozik, ez? Uste eta efikazia asunto izan dela, hasiera baten, ba, onbraos beti bezala gelditu iteo, ez? Badirudi ez dela urtea bere gaitik pasatzen, ez? Baina bueno, zuk esan dezun bezala, bigarren zatian serio sartu geha, bigarren zatira, eta bueno, poliki-poliki apurtzen joan geha partidua. Partidu oso on ekipo guztiana, ez? Hasieran lehengo zatian asko gozatu zitzaigun egia esan, ez? Beraiek oso ondo jolastu zuten, gu defentsan oso ondo ibili gina, baina bueno, beraien tetxainak oso ondo geritu zeban, eta bueno, bigarren zatian ja hasieratikan lortu genuen partidua apurtzia bigarren zatiko horre erdialdean, eta bueno, egia esan bi puntu oso garrantzitsu taldeantzat, bi puntu oso garrantzitsu gure helburuentzat, eta hori, talde guztia oso pozik eta helburuak lortzeko bideo nien. Bueno, entzun ditugu beraz Iker Serrano eta Mikel Zabalaren adierazpena. Jean-Pierre, gutxienez aste betez, Bidasoak atxedena izango du, ba, asteburu honetan jardunaldirik ez duelako izango. Ez duelako jokatuko. Indarra berreskuratzeko, eh? Aipatu dugun bezala, berreskuratu behar du Kaldiren aporta, hain zuzen ere, Adrian hobetzeko ere bai, Julen Aginagaldi ere bai, eta erritmoa hartzeko, entrenamendu erritmoa, beharrezkoa dula hori aipatzen duen Jakobokutarak, eta alde horretatik ja, Barcelonako neurketa gaindituta, ja, ja, hor azken kontuak azalduko dira eta beteko du ibilbidea. Bueno, pentsatzen dut aurten ere txapeldun ordea izango dela. Bai, horren bidean sendo dabil. Behintzat, martxoa bukatzear da eta behintzat, gorriz markatutako hilabete hori. Hilabete guztiak gorriz markatuak azken. Bai, baina, bueno, prestaketari dagokionez, ba, nahiko... burua uste izan dituelako Bidasoa. Eta urtarrilan uste duzutena ondo de joala, eta gero ba, Kaldiren arazoa latza izan zen, saiatu zen Ueskan bueltatzea, beste arazo bat lehengoan ere, errekuperatu behar da, berreskuratu indarrak, eta Bidasoak argi eta garbi eduki du hor Barcelona beti aurretik, eta bada Ueska beti bai hor atzean dagoela hiru puntura, baina hortik nik ez dut uste Logroñokoen Graniers kontutan hartu behar dira. Puente Genil eta Graniers baita ere Irunera etorriko dira jokatzea. Bueno, ba, eskubaloian emaitza gehiago ditugu aipatzeko, ba, be, Bidasoa eskualdeko taldeek jokatu dutenak. Txingudie gaindar taldeen jardunean, bueno, emakumezkoen lurraldeko lehen mailan, Txingudie gaindarrek porrot berri bat jasan zuen, Tolosak 17-23 mendean hartu zituen. Esan bezala, oraindik Irundarrek ez dute puntu bat berare eskuratu liga honetan. Gizonezkoen lurraldeko bigarren mailan Txingudi gaindarren bi taldeak ba elkarren aurka aritu ziren. Goibar taldea nagusitu zen, 32 eta 24 garaitu zuten Egaindar, eta tira, horiek izan ziren asteburuko emaitzak. Bueno, Arraunera igaroko gara, Jean-Pierre. Bostetan astekoa zen denboraldi aurreko azken jeitsiera, berandu hasi zen, goizean irten, itsasontzi batek ba, portura bueltatu behar izan zuen, eskutuko bidaiariak aurkitu baitzituzten, barku barruan, ontziratze orduak atzeratu zituzten, eta itsasoko baldintzak, ba, ez ziren traineru guztientzat, berdinak izan, eta Euskotren ligako traineruak izan ziren lehenak, San Pedroko uretan lehiatzen, ordu erdi itxaron behar zuten, eta Orioko jetxieran bezala Arraun lagunak izan zen probako ontzi azkarrena 12 minutu eta 53 zentesima egiten. Hauen atzetik, 5-6 segundutara Orio eta Kaiarri ba elmugaratu ziren urren. Emakumezkotan Zumaia izan zen, eguneko sorpresa, 12 segunduko atzerapenarekin Hondarribia Arraun elkartea aurreratu, eta laugarren postua erdi etxi zuen. Iker Cortesen Eskifaiak, 35 segundu galdu zituen Arraun lagunak ekiko, eta Ama Guadalupekotik oso hurbil 21 zentesimetara Tolosaldea izan zen 6. Lapurdi, zelkapeneko azkena izan zen. Atzerapenak itsasoko baldintzetan eragin zuen eta gizonezkoen estropadan, ontzien ontziratze ordena garrantzi handia hartu zuen. ARC2 eta ARC1 ligetan parte hartzen duten ontziek uretaratu ziren lehenago eta baldintzak askarragoetan. Euskolabel ligan aritzen diren traineruak izan ziren azkenak Arraun egiten. San Juanek, 22 minutu, 36 segundu eta 77 zentesimako denborarekin jeitsierako garaile bilakatu zen, Getariaren 22 zentesimaren aurretik, Santurtzi izan zen Euskolabel ligako lehen zailkatua, 3. Elmugeratu zen, Hondarribia elkartea 6. postuan bukatu zuen, San Juanekiko 38 segundutara, eta Hondarribia behontzia 8. bukatu zuen. Lapurdi, 21. izan zen. Bueno, jarraian, Bikendi Alzaren adierazpenak entzungo ditugu, Hondarribia A traineruko kidea, eta bueno, berak ba, kontatuko digu nola joan zen larun bateko San Pedroko jeitxiera. Ba, berotu genuen barruan eta ba, kanpoan ba, segun kriston itxasua eta atea ginenean ba, ez genuen jakin gure bertxio hori jorena ematen. Saia egin zitzei egon ba, elkartzea eta bueno, exigente zegoela, ez den entzat, baina bueno, ikusi zen ba, Santurze ba, beste pauso bat aurre dago zegoela bintzat atzo. Egi da beste estropa eta nor hori bilik gala, baina atzo eman segun kriston golka eta bueno. Beste elkarrekin egon ginen, baina bueno, ikasteko balio duenek eta jarraitu behar. Oraindikan martxoan gaude eta ekain arte ba, ba lan egin behar eta ba hori. Kanpora, kanpoa ba, kristo lana zegoela eta ezkinen ba, aurkitu eta zen gure bertxo hori konen eman ba, itxasuan. Baina hori gogetzeko eta baina bestela ba, bueno, taldea ondo dago, ondari gara entrenatzen eta ekainera begiran ikuste ba, gure maila bateko kapasak izango dela. Bueno, azte buruan zehar, Santiago Tarrakeko urbizietako palistak, ba, bueno, Pirineo Kopako 3. jardunaldia jokatu zuten Pon, Klaro Alazabalek eta Ander Elosegik parte hartu zuten bertan. Klaro Alazabali dagokionez, naiz eta klasifikatoriako serian sentsazio kerrak izan, final erdietako txartela eskuratu zuen, eta finalean, ba, bueno, 3. postu erdietxi zuen Ander Elosegik, final erdietan denborarik onena egin zuen, baina finalean akats baten ondorioz, tira, denbora onenetik urrundu zuen eta 6. postuan bukatu zuen txapelketa. Jarraian, Klara Olazabal. Kopa Pirineos izan dugu asteburu hontan, Pon. Aurreko asteburuan izugarrizko haizea izan genuen Laseuko frogan eta oraingo hontan eguzkiaz gozatzeko aukera izan dugu. Zirkuito nahiko zaiak aurkitu ditu eta horrek esan nahi du ba, klasifikatoriak nahiko zaiak izan zirela niretzako, baina ala ere semifinalean mango oso politu batekin ba, lehenengo postua lortu dut eta finalean gauza batzuk hobetzea lortu dut eta 3. postu batekin amaitu dut. Pena pixkat izan ditudan akats txiki batzuekin, agian lehenengo postetikan urrundu nautela, baina, bueno, emaitza baikorra benetan eta lanean jarraitzeko gogo askorekin. Bueno, emaitza baikorra eta lanean jarraitzeko gogo askorekin. Bueno, neska honek beti dauka lan egiteko gogoa, Jean-Pierre. Eta igerilekoetara igaroko gara jarraian. Batetik, aurreko jardunaldiko porrotaren ostea, Bidaso 21 waterpolo taldeak asteburu honetan 17-3 mendean hartu zuen Arabako Lautada taldea. Neurketa ona, jipoi berri bat, Bidaso 21 waterpolo taldea sailkapeneko puntan jarraitzen du eta jarraian ba, taldeko kidea den Iraia Oskilak neurketako nondik norakoak kontatuko dizkigu. Teorian partidu erraza zen eta bueno ba markagailuak horrela islatu du. Laurdenak horrela joan dira. Lehenengoa 5-1, bigarrena 5-1 berriro ere, hirugarrena 2-1 eta azkenengoa 5-8. Partidu honen garrantzitsuena ba, jokalari guztiok jokatu dugula izan da, eta horrez gain, ia jokalari guztiok golen bat sartu dugu partiduan zehar. Orain, geratzen zaiguna, ba, urrengo partide begira asko entrenatzea, eta gogotsu egotea da, ba, berriro ere ligako lehen postua eskuratzeko. Bueno, hortxe da biltza, eh? Lehen postu hori eskuratu, nahian, Jean-Pierre, igerilekuetan ere beste berri batzuk aipatu behar ditugu. Izan ere, Sabadellen Espainiako txapelketak jokatu dira eta Bidaso 21eko zenbait igerilarik, ba, emaitza positiboak utzi zuten, bueno, batez ere batek, Xabier Agilarrek, Jean-Pierre. Gain dituzuen Euskal Herriko errekorra, Harri Garmendiak, bigarren metrotan mariposa, zaten dutena. Du, pimpausa itzulduko. Ala ta guztiz ere Beasain darrak horre galdu dizun, urteak eta urteak pasatu dira Los Angelesen egon zen bere garaian eta bueno, Xabira Gitarren gonbidazo 21eko igilariak ba aurkitu zuen, ja asmatzeko moduan egon zan ze urtarrilan, ba zorionak Xabira Gitarreri alde horretatik eta bidazoa 21arentzat ere bai. Bueno, esgrima kontuak ere errepasatuko ditugu gaurkoan, Irungo Gladius klubeko entrenatzailea den Alex Prior esgrima egokituko Espainiako bigarren txapelketan lehiatu zen, Ciudad Realean, eta asteburuan ba, garaipena erdietsi zuen. Final aurdenetara asalto bakar bat galdu gabe iritsi zen, final aurdenetan 15-6 garaitu zuen Garrido, final erdietan 15-5 Molina, eta finalean Fernandez 5-3 mendean hartu zuen. Apirilaren 24ean, Espainiako txapelketako azken jardunaldia izango dute, eta lortutako emaitzaren arabera, Espainiako garaikurra, eta Europako txapelketan lehiatzeko aukera lor dezake Alex Priorrek. Entzun dezagun protagonista bera. Ospatu inda Espainiako txapelketaren bigarren froga. Zuderraren lehizten da eta oso pozik nagoz. Horrezko domina lortu dut sable modalitatean. Lehenbizi talde faseetan asalto guztiak irabazi inditut. Gero eliminatorioetan 12-6 irabazi diot Garrido, klub esgrima baiolitko esgrimistari. Gero final aurrekoan 15-5 Molina, klub esgrima Ciudad Realen esgrimistari, eta azkenean Iago Fernandez finalean irabazin diot 15-3. Oso pozik nagoz, astean zehar egiten ari naizen lana txapelketa honetan ba ikusi dut, oso gustora sentitu naiz. Eta orain pixka deskantzatu, ze horrengo erronka apilaren 24an izango da Donostin, eta munduko mailan Europako txapelketa ekainean izango da. Zik orain pixkat deskantzatu eta laizter berriro entrenatzeaz Donostin ba azkeneko froga izango da. Eta han ikusiko dugu aber zein den Espainiako txapeldunak. Bueno, ba, hemendik zorionak eta ea oso adi egongo gera apirilaren 28ko zita horretara. Horreta ez gani apatu beharra dugu, ba, Aimar Etxebarria txirrindulari gazteak asteazkenean Espainiako selekzioarekin bidaiatuko duela kontzentrazio batean parte hartzera, Jean-Pierre. Bai, Tomi Jorso nahi zuzen ere, nik asteburunetan deikan nintzen, eta bueno, parte erreduzu horretan, Nafarroan ez, ba, zangoa ukituta nuen, eta berreskuratu behar nituen indarrak, eta datokan astezenean, Espainiako selekzioarekin, Tomi Josora joango datan kontzentrazio batean parte hartuko du. Aimar Etxebarria. Lan nona egiten ari den, bai, seinale. Bai, bueno, lehen ahaztu egin zait, aipatzea emaitza bat, Ilkapondarribiak egia Katatabernaren aurka jokatu zuen eskubaloian, Ilkapondarribiaren bigarren taldeak, eta ze emaitza eskuratu zuen, Jean-Pierre? Eta bita, hogeita, zortzik garaipena eskuratu bueno, zuen. Bueno, garaipena eskuratu zuen, bai. Eta emaitza positiba. Bueno, ba, emaitzen errepaso eta berrien ondoren, orain bai, Euskal Talde Nagusiek kirol profesionalean utzitako emaitza guztiak errepasatuko ditugu. Futbolarekin hasiko dugu eta gizonezkoen futbol liga asteburu honetan ez da jokatu. Errege Kopako finalaren aurretik selekzioen arteko lehiak jokatu dituzte asteburu honetan. Emakumezkoen futbolak aldiz asteburuan ez du atsedenik izan eta Iberdrola ligan aritzen diren hiru taldeak, hiru euskal taldeak, ba neurketa jokatu dituzte. Larunbatean Eibarrek hasi zuen taldeen jarduna eta Iker Dorronsoren taldeak ba utxean berdindu zuen Rayo Vallecanoren aurka Unbeko futbol zelaian. Partiduko aukerak Eibarrentzat izan ziren, baina ate aurrean ez zuten asmatu Armaginek, edonola ere puntu bat erdietsi zuen. Eibarrek jeitxera postuak ekidin bidean baliotsua izan daitekena neurketaren ostean. Iker Dorronsorok Eibarren teknikariak honako balorazio hau egin zuen. Pena, nik uste pena dela hitza, ez? Pena, ba, taldeak ba, gaur bai, ez? Hasieratik gainaz partiuren bila joan geha eta sinistu dute. Eta nik ustez, ba, lehenengo ordu erdi oso ona izan dela, horreuki degula aurretik jartzeko aukera, eta bueno, pena, ba, nik ustez hiru puntuak merezi izan ditugulako. Eta askotan, markatzen dezunean ere bai, eta dinamika honetan zaudenean, ba, partidu hauek ere bai galtzen dira, ez? Eta bueno, iruditzen zait bigarrenko zatien ere, ba, momentu batean igual hor pixkat kontrol hori galdu degula, baina denbora gutxian izan da, nik uste taldeak eraman duela lehenengo minututikan, ba, 82. minutura arte partiduaren kontrola, astean zehar landu deguna zelaian ikusi da, eta gutxienez horrekin geratu behar dugu, ez? Berriro ere nik uste taldeak sentsazioak berreskuratzen ditula, eta bueno, nahiz eta hiru puntuak hortxe izan, puntua ere bai, puntutxo bat gehiago eta ez da gauza makala. Bueno, atzo Atletikek eta Errealak jokatu zuten, Bilbotarrek 3-2 galdu zuten Tenerifen Granadillaren aurka. Bi penaltiren bidez, 2-8 aurreratu zen Tenerife Granadilla, Piskok egin zituen bi golak. Bigarren zatian, Oiane Baldezatek 2-1 egin zuen, Kokok gauzatu zuen 3-1, eta 80. minutuan Vanessa Gimbertek azkeneko 3-2 egin zuen. Saiatu ziren, azken unera arte berdinketaren bila, baina ezin izan zuten gauzatu. Jarraian, Oiane Baldezate, atzo Atletiken lehen gola, egin zuen jokalaria. Amargarren minutuan lehenengo penaltia epaileak bat irasi duela, eta bueno, partidua amaitu ondoren erakutsi digute penaltia zela. Baina gira da bigarren zatian hobetatera garela, eta uste dut nire gola ondoren taldeak aurrera egin duela. Baina gira da Kokoren gola gogorra izan dela guretzat. Baina azkenean Baneren golak uste dut gogoekin egon garela, pentsatzen genuelako partidari buelta emateko aukera izan genuela. Adierazi zigun, nola izango zen partidu hau. Rayo Vallecanoren aurka jolastu genuen partidu bezala jolastu behar genuen. Azkenean zelai hauetan ezin dugu joko libre bat egin, disputa asko egon behar dira, eta azkenean horretara moldatu behar izan gara. Azkenean hemen ezin izan dugu punturik atera, baina egia da datorren astean Santa Teresaren aurka jolastuko dugula, gainera Lezaman, eta uste dut aukera gehiago edukiko ditugula. Datorren astean aukera gehiago eta berri bat izango dute garaipena lortzeko. Arratsaldeko lauetan Errealak jokatu zuen eta garaipen handi erdietsi zuen Espainolen zelaian. Atxeen aldira 8-2 markagailuarekin iritsi ziren donostiarrak, Itxaso Uriartek eta Maiur Sarriagik egin zituzten golak, eta bigarrenean Naikarik 8-3 egin zuen 100. gola berarentzat Errealarekin. 83. minutuan azkeneko 8-4 Franciren oinetatik iritsi zen. Errealarekin 100. gola egin zuen jokalariaren adierazpenak bildu genituen. Jarraian Naikari Garcia. Luze edo zaila jarri zaitua 100. gola sartzeko, oanekan partidu asko dira. Demoraldi hasieran jarritako helburuetako batzan pertsonala noski eta banekien bazkenan beti golak taldeari laguntzen diotela, ez? Oso pozik nago, momentu asko dira, oroitzapen pila bat, eta egia esan ilusio berezia egiten dira 100. gola sartzen. Oso ondo, ez? Aste borobila, banekien puntu asko atea barreko astea zala, egia da Sevillaren aurkako bi puntu horiek galtzea pena ematen dutela, baina bestela uste dut bizelei zaietan irabazi egula, eta horrek garrantzi handia ematen dio taldeak egiten duen lanari, ez? Gainera kalari asko jolasten, denon partizipazioa, denon gehitzen, eta nik uste hori beti garrantzitsua dela. Bueno, Jean-Pierre, garrantzitsua da beti hori, baina garrantzitsua dena ere bai, emakumezkoen futbolan erreferenteak sortzea, geroz eta emakumezko futbolari gehiago izateko, eta 100. gola egitea, erreferente bilakatzen du Naikari Garcia. Bai, pentsatzen dut, eta Euskal Derbia dugula, datorren larun batean, Euskal Derbia Sevillan, nahi Sevillan? Noski, 10 laurden gutxitan, Norbaitek ez baldin badaki. 10 laurden gutxitan, bueno, baina neskak, Errealak eta Ibarre jokatuko dute 12. Hala da. Eta Euskal Derbia, beste Euskal Derbi garrantzitsu bat. Bai, bueno, Euskal Derbi hori telebistatik ikusteko ere aukera daukagun, ez? Aurrekoan polemika egontzan horrekin Gipuzkoako derbia, telebistari gabe jokatu zelako, tira. Eta kazetaririk gabe. Hori pixkate lotxagarria geure aldetik ere, kritika sortarazi behar dugu alde horretatik, alde biko kritika izan behar dugu, baina... Zea darretik gauden, baina alata guztiz ere... gauza garatzen ari gara alde batetik, eta gero zulo batean sartzen berriz ere. Orduan kontraesana ditugu, baina bizitza ere kontraesanak, kontraesana aportazioa eta ekarpenak egin behar dira gauza horiek ez gertatzeko, prentsaurrekoetara gazetariak ere joateko, eta hitzorduak betetzeko direla. Bestenaz, kirolau eta neskek ez dute garapena osoa izango, eta aukera osorik izango, eta salatu behar dugu, berriz ere. Bai, guztiz. Bueno, Saskibaloiari dagokionez, Euroligan Baskonia garaipen handia lortu zuen, Olimpia Milanoren aurka, 86 eta 79, azken bi jardunaldietan erabakiko da, Dusko Ivanovicen taldea top 8ko fasera igarotzen den ala ez, Endesari garela dagokionez, Akuntza Gipuzkoa Basketek larun batean Monbus Obradoiroren aurka jokatu zuen, laugarren laurden traketxe baten ondoren, Galiziarrek 76 eta 79 irabazi zuten atzo Baskonia eta Bilbao Basketen txanda izan zen, Gasteiztarrek ba hauek ere neurketa traketxa jokatu zuten, eta Buesarenan 78 eta 79 galdu zuen Herbalife Gran Canariaren aurka Bilbao Basketek, garaipen garrantzitsua erdietsi zuen etxetik kanpo, Ukan Murtziaren aurka, 82 eta 80 mendean hartu zuten Murtzia. Emakumezkoetan, IDK Euskotrenek Valentzia Basketen aurka garaipena behar zuen playoffetarako txartela lortzeko, galdu zutenez, bertatik atgeratu dira. Azken laurdenera arte garaipenagatik borrokatu zuen, baina laugarren laurdenean 81 eta 78 garaipena erdietsi zuen Valentzia Basketek. Kutxabank Araski ere ez da playoffetan sailkatu, Campus Prometek 77 eta 72 mendean hartu zituen Gasteiztarrak, garaikurragatik borrokatuko duen Lointe Gernika ba izango da euskal talde bakarra. Naiz eta jarduna azken jardunaldian Clarinosen aurka 72 eta 46 galdu, Gernikako taldea laugarren bukatu du fase erregularra, eta playoffetan Estudiantesen aurka arituko da. Azkenik, saio altzaga jokatzen duen Liga Femenina bitxapelketan, azken jardunaldia jokatu zuen Azkoitia Azpeitiak, eta Ibaizabalen aurka, Galdakako Ibaizabalen aurka, 64 eta 62 galdu zuen Euskal Derbia. Bosgarren postuan bukatu du talde Gipuzkoarrak denboraldia. Txirrindularitan, atzo, Kataluniako boltako azken etapa jokatu zen, eta Thomas de Gent Belgikarrak lortu zuen etapa garaipena. Itzulia, Ineos Grenadiers taldeko Adam Yatesek Britaniarrak lortu zuen, Richie Port eta Geraint Thomas taldekideak ere izan ziren podiuma osatu zuten hiru txirrindulariak. 45 eta 49 segundotara gelditu ziren Richie Port eta Geraint Thomas. Nabarmentzekoa, Euskaltel Euskadi taldeko Mikel Bizkarrak egindako bolta lehen euskalduna izan zen 17. postuan eta azken aurreko etapan 3. Geratu zen. Laster Euskal Herriko itzulia jarriko da martxan, Jean-Pierre, eta zer nolako txirrindulariak parte hartuko duten? Baina gehiago badaude. Tadek Pogatxak, Mar Hirtzi, Primoz Roglic, Mikel Landa, Alejandro Valverde, Richard Carapaz, Shackman, Molema, Mas, eta nola ez, Izagirre anaiak, eta Euskaltel Euskadi taldeare bai. Eta Hondarribian iritsiko da, eta elmugaratuko da etapa bat, eta ateratuko da Hondarru aldera, Gasteiz Hondarribia 200 km, eta gero Hondarru amaituko dena. Etapari luzea. Interesgarria da mendatea, Jaizkibel, baina horrez da puskatzen erletze igotu beharko dute, eta Hondarribian. Eta gogoratu, jartzen du bigarren mailakoa dena, baina ez da. 19, 20 eta 21 egunekoa dituena, oso laburra dela, baina oso gogorra ere bai. Bai, hor, hautsiko dute pelotoia, ziur, Roglic eta Pogatxarrek hautsiko dute. Bueno, Eskubaloian, Asobaligan, anaitasunak gol batengatik galdu zuen Angel Ximenez Puente Genilen orka, 32 eta 31, eta espero dugu Ander Torrikok izandako ez beharra susto batean geratzea. Jokalari Zumaia Errak mila hartu zuen belaunean, eta, bueno, hemendik, alik eta lasterren osatzea opa diogu, Ander Torrikori. Gu beti oso deitxu jaso gaitu, eta ea ala den, eta ez den ez behar larriagorik izaten. Emakumezkoen ligan, Superamara bera-berak bikain hasi zuen garaikurra, jokoan jarriko duen multzoko ligatxka berria, 37 eta 22 garaitu zuen Jose Antonio Gaska kiroldegian Liberbank Gijon. Beste multzoan, jeitxiera jokoan duena, bueno, balonmano Zuazok, 28 eta 28 galdu zuen Adesal Kordobaren aurka. Errugbiari dagokionez, haze garaipena, Jean-Pierre. Larun batean, Abiron Baionak Razin 82 taldeari lortutakoa. Zelkapeneko 3. Mirakulu bezala izan zen. Eta gainera, bere jokalari internazionala gabe. Are garrantzitsuagoa, Baionaren garaipena. Bueno, 23 eta 13 izan zen emaitza, jetxera postotatik irten da, Abiron Baiona. Eta tira, arnaz pixkat hartzen du talde Baionarrak. Hori bai, beste talde lapurtarrak Miarritzek ostegunean jipoia jaso zuen etxetik kanpo, Besiers Erol taldearen aurka 41 eta 15 galdu zuen. Espainiako Orezko mailan Anpordiziak neurketa eta estu batean 20 eta 18 galdu zuen Silverstorm El Salvadorren aurka. Eta bukatzeko pilotan, honako hauek dira asteburuko emaitzak Janpe, gizonezkoen eskuzbinakako ba, 12. jardunaldiari dagokionezko emaitzak hauesek dira. Ostiralean, Urretxuko pilotalekuan, Elezkano 2. eta Zabaletak eskuzbinakako ligaskako 10. puntua batu zuten, 13 eta 22 mendean hartu zituzten Urrutiko Etxe eta Imaz, larun batean, Lekeitioko Santi Bruar frontoian, Jaka eta Martijak azken bi neurketetako maila bera erakutsi zuten, eta Artolataren guren 22 eta 7 garaitu zuten. Atzo Ibarren sekulako neurketa ikusi genuen, Peña 2. eta Albizuko 21 eta 22 mendean hartu zituzten Altuna 3. eta Marizkurrena 3. eta gaur jardunaldia ba, Olaizola 2. eta Rezustak eta Eskurdia eta Galarzaren aurkako neurketak ba, itxiko dute. Zumaiako pilotalekuan jokatuko da, bi neurketa gelditzen dira, ligaskako leo fase regularreko sailkapena bukatzeko edo zehazteko, eta, bueno, sailkapenak onako hau dio, 10 neurketa garaituta, Elezkano 2. eta Zabaleta dira liderrak, 2. 9 Peña eta Albizu dira, 8 punturekin 3. postuan, Altuna 3. eta Marizkurrena 3. 6 garaipenekin 4. postuan, Olaizola 2. eta Rezusta daude kokatuta, neurketa bat gutxiagorekin, eta hemen dator saltza, Janpiek, 5. postutik 7. 3 bikote, 5 garaipenekin daude, Jaka eta Martija, Eskurdia eta Galartza, gaur jokatuko dutela, eta Urrutiko Etxea eta Imaz, 3 bikote hauetatik, ba, bik lortuko dute playoffetarako txartela. Azkenak, 3 garaipenekin, ba, Artola eta Aranguren dira. Bueno, ba, 5 minutu txo ditugu saioa bugatzeko, no, Janpiek. WhatsApp jaso dut orain, ze gertatuko da Real Unionekin orain? Ze gertatuko da? Bai, zalantzak da. Bueno, azteko... Bueno, ondo azaldu dezagun. Nafar taldearekin hor jokatuko dute, laugarrendik 7. Hortxe bertan direnak, bueno, oraindik jardunaldia ez da amaitura. Bai. Datorren astezkenean, eta hortik batera... Kobiaren ondorioz pare bat neurketa bertan bera geratu dira, eta asteazkenean berreskuratuko dituzte. Bai, eta bertan, Amorebieta eta Raziñeren artean jokatuko den neurketa ere kontutan hartu behar da. Bueno, orain, 32 talde bilatuko dute lehen maila horretan aritzea, pro, hasiera batean deitu zutena. Pro, orduan hor, 32 talde borrokatuko dute, igotzeko, eta 10 talde igotuko dira. Multzoko lehenengo biak. Hoxe, bi multzo izango dira, nik uste dut banatuko dutela penintxula, bitan, eta hor, 10 talde igotuko dela. Eta gero, 32 bigarren maila batean. Aipatu behar duguna da, lehen fase honetan Real Unionek batu dituen puntuak bigarren faserako balio dituztela. Orduan horregatik garrantzitsua da orain arte Real Unionek lortu dituen emaitza guztiak eta horregatik diote batzuek ba oso bideratuta duela. Bai, bideratuta duela. Lehen maila horretara iristeko baina gero gauzatu behar da. Estatistika arabera, bai, baino gero berriro Arena zen aurka jokatu behar da, berriro Razinen aurka, berriro, bueno, eta Zelaiak orain hasiera batean desolosoak izaten jarrituko. Ez baino hasiera batean ez dute jokatuko talde hauetan aurka, jokatuko dute beste multzokoen aurka. Taldeen aurka. Eta hor, orain Ramirez behar du berreskuratu indarra eta ez da erraza izango, bideratua dela, bai. Baina Zulaikak epatzen duen bezala, egina ez. Ez, eta bueno, neurketaren arabera, Razinen eta Amorebietaren arteko neurketaren arabera, Real Unionek, lehenengo postuan ekingo dio multzorri, edo bigarren postua. Baina, bueno, nola bait, edo nola, bueno, Razin eta Real Union dira favoritoak, ba, lehen maila hori eskuratzeko, baina favoritoarekin ez da ezer lortzen. Gero beste gauza bat, aipatzen zuten profesionala izango zela. Ez. Ez. Ez da profesionala izango. Betiko martxan jarriko du. Orduan, ba... Izen petza da, baina... Izena da, lehen, federakuntzako lehen... Maila. Baina profesionala ez da izango. Profesionalak lehen maila, bigarren maila. Baina irugarren maila futbolekoa ez da profesionala izango. Bueno, ba, hauxe da guztia gaurkoz, gogoratu ostegunean ordu batetan bueltatuko garela, kontu gehiagorekin aipatzeko, eta nola ez, ba, Errege Kopako finalaren atarikoa egiteko ere bai. Bitartean beti bezala, ba, Jakin Bidaso eskualdeko albiste guztiak irubebikoitzakiroletik.eus webunean, eta hauen sare sozialetan dituzuela eskuragarri, eta, bueno, ba, Android mugikorrentzako appa ere deskargagarri duzuela. Eskerrik asko, Janpiek, beste behin gurean izateagatik. Zabratik. Eta nola ez baita zuri ere, irratiaren atzean, bueno, astelen eta ostegunero, edo bueno, egunero, zauden entzule fidel horri. Ez astu ostegunean, ba, ordu batetan bueltatzen garela, hemen beti bezala Antxeta Irratian. Ondo hasi dezazuela astea, eta bitartean, badakizue, zaindu zaitezte. Michael, they have taken you away for you stole Trevelyan's corn so the young might see the morn. Now a prison ship lies waiting in the bay.